Маўкліва насупіўся старавечны купрыянаўскі парк. Сцішыўся, прытаіўся, быццам хоча ўсё падслухаць, усё захаваць сваіх старых грудзях, сабраць цэлую векавечную гісторыю жыцця. Сабраць і пахаваць, нікому не сказаць ні аб чым, занесці з сабой у небыццё. І ўсё чуе стары цёмны парк. Усё, усё чыста, кожны ледзь чутны шолах, кожны рух, кожны ўздых чалавечых грудзей, кожны ўдар чалавечага сэрца. І дарма, думаюць тыя людзі, што паўзуць па магутных карэннях, што сцелюцца дзеразой па зямлі ў нагах волата лесу. Дарма яны думаюць, што ніхто іх не ўгледзеў, ніхто не пачуў. Людзі не пачулі. Маўклівы лес усё чуе і ўсё знае, толькі нікому не скажа. А людзі паўзуць ціхенька, нішчыкам, а ні зыку, а ні шолаху, нават дыханне зацялі. Толькі во тут двое шэпчуцца. Шэпчуцца так, як часам трава пад павевам кволага ветрыку, больш угадваюць думкі, чым чуюць адзін аднаго. Святла не відаць, вакеніцы зачынены. Можа, спазніліся, птушкі ўжо вылецелі? Грышка б свіснуў. Колькі гадзін? Было 11, минут 10 ідём. Во, ўжо дом. Не бачу нічого. Вакол распасціралася чорная густая цемра, трэба было мець каціна вока, каб угледзець, што колечы ў гэтай цемры. Як падпаўзлі ўжо на колькі крокаў да дома, тады толькі Гуторскі агледзеў перад сабою бялясую пляму мураванай сцяны. Ніце не агеньчыку ціха. Быццам усё павымерла ў гэтым вялізным таемным палацы. Сыкнуў матрос. Гуторскі спыніўся, зацяў дух, прыслухаўся. Ціха ўсё, як у магіле. Ціў! Цвіркнула над самым ухам начная птушка. Гуторскі не ўцяміў адразу, што гэта матрос. З розных бакоў ціха, нечутна паспаўзаліся людзі. Сабраліся ў гурток, што чорныя тараканы. Чакайце тут. І матрос знік у цемры. Ціў! Пачулася праз часінку недзе ўжо з другога боку палаца. Ціў! Быццам адказ працвірчала недзе яшчэ далей. І зноў усё сціхла. Паплылі доўгія цягучыя хвіліны чакання. Ад нечага рабіць Гуторскі пачаў як мага да болю напружваць зрок, стараючыся схапіць контуры палаца, але нічога не мог угледзець апрача няяснай расплыўчатай плямы. Збоку нешта ледзь чутна зашумела. «Хлопцы!» – пачуўся тіхі воклік матроса. І зараз жа ён сам апынуўся сярод гуртка. «Тут! 10 штук, сам 11-ты! На дарозе адзін стаіць. З тым грышка справіцца. Будзем чакаць ля ганкаў. Як выйдуць, накінемся, я на зарубу, рэшта падвое на аднаго. Не даць схапіцца за аружу ў рукапашную. Страляць не трэба, усіх жыўцом. Ну, марш за мной. Асцярожна абышлі дом ляганка, матрос спыні ўсіх. Рассыпайся вакол у хмызняк, каб калі часам святло з дзвярэй пакажацца, каб не ўгледзелі, як свісну, пачынайце. Ну, марш. У момант, хто куды рассыпаліся ў бакі, Гуторскі лёг прытаіўся за кустом садовых кветак і аддаўся нейкаму прыемнаму абураючаму пачуццю трывогі напружанага чакання. Поплеч нехта заварушыўся. Матрос, ты, я ціху. Але Гуторскі не мог маўчаць, ён падсунуўся бліжэй да матроса. Ці здолеем, а? Глупства! Народ плюгавы, толькі сам нішто трохі дужы. Ну, але памерымся. Ды ты справіся, Побачым, што ты яны робяць цяпер. Вечэралі, я знайшоў шчылінку ў акенцы, глядзеў, і пан там. Там часту і пані, і паненка. Эх, прыгожая, каб яе пярун. І Ніна там, падумаў Гуторскі, як то яна да ўсяго гэтага. І нібы ў адказ на яго думку з палаца раптам паліліся кволыя ледь чутныя гукі музыкі. Яны праходзілі праз тоўстыя мураваныя сцены, прыглушаныя, непоўныя, далёкія, далёкія. І гэта прыдавала ім асаблівую чароўную вабнасць. Гуторскі сціхамірыўся, увесь абярнуўся ў слых, кволыя гукі раяля пацяклі проста ў душу і кранулі там сваім лёгкім павевам нейкія патаемныя, дзіўна напружаныя чулыя струны, залуналі вобразы кветкі, апавітыя сумам журбою. Скалыхнуўся нейкі невыразны жаль, і быццам з туману знялася паволі белая празрыстая здань тае Ніны, што была 10 гадоў таму назад. Няўжо гэта яна? Няўжо гэта тая, што калісь даравала яму светлыя чароўныя часіны, цяпер грае, цешыць сваёй музыкай яго ворагаў? Няўжо і сама яна, тая мілая, любая Ніна, цяпер яго вораг? Музыка сціхла, знікла чароўнасць, знову гарнула трывога чакання. Матрос, ну, ўжо блізка 12, зараз павінны выпраўляцца. Ага, трэба быць на чаку. Ты ж зарубу пазнаеш? Я яго бачыў, як яшчэ бандытам не быў, афіцэрам служыў у войску. Цемры трудна пазнаць, але ён першы выйдзе. Павінна, патраплю. У доме пачуўся глухі рух, пэўна, збіраюцца. Яшчэ колькі доўгіх цягучых часінак. Ва ўжо крокі загрукалі блізка, у сенцах ляпнуў завал. І ў расчыненыя дзверы разам з густой мужчынскай гамонкай хлынула паласа слабага свету, які выходзіў, пэўна, з унутраных пакояў палаца. Цемра ўвабрала ў сябе гэты свет, разбавіла свае чарнатой і абярнула ў шэры, дрыжачы змрок, у якім можна было згледзець толькі туманныя, няясныя постаці выйшаўшых з дома людзей. Гуторскі ўпяўся ў іх напружаным прагным поглядам. Сэрца забілася ў грудях моцна, няроўна, па целу пацякла нейкая нервовая млявасць, а рукі сударгава сціснуліся ў кулакі. Колькі іх? Раз, два, тры, 9 чалавек. Чаму не 10? Няўжо матрос памыліўся? Спускаюцца з ганкаў, гутараць, рагочуць, занадта смелыя. Пачакайце, спусціліся, сталі, аглядаюцца, быццам не важацца пасунуцца ў цемень. А мо ждуць каго? Мо хто застаўся? Трэба б саждаць, матрос. Але якраз у гэты момант прарэзлівы свіст працяў паветра. Гуторскі здрыгануўся. Думкі ў яго неяк дзіўна пераблыталіся, паскакалі адна цераз адну пярэстай шпаркай чахардой, зацямрылі свядомасць. Непрытомны кінуўся ён, што дзікі крывяжэрны звер на гурток асалапелых бандытаў і ўпіўся сударгава напружанымі рукамі ў нейчае цела. У гэты момант з грукам зачыніліся дзверы палаца, і ўсё знікла ў цемры. Завязалася ўпартая бойка. Бандыты не здаваліся. У адчайных нечалавечых патугах вырвацца, ўцячы, яны валаклі за сабою чапіўшыхся ў іх армейцаў. Злосныя праклёны, жорсткая лаянка агаласіла цёмны парк. Людзі, што шалёнае звяр'ё, качаліся па зямлі ў страшэнных абнімках. Недзе нездалёк раздаўся стрэл. Это яшчэ болей перапалохала бандытаў. Яны рабілі апошнія з усіх сіл патугі, каб вырвацца, але дарма. Што яны маглі зрабіць проці схапіўшай іх падвойнай сілы? Адзін за адным паляглі на зямлю скручанымі рукамі і толькі лежачы ўсё яшчэ лаяліся, рычалі скрозь зубы ад злосці. А наколькі крокаў у бок яшчэ чуліся гукі барацьбы. Это матрос боркаўся з зарубам. Армейцы кінуліся былі к яму на дапамогу, але дарма не руш! Пагрозна зарычаў яны ясом. Усе адхінуліся і толькі па зыках сачылі за ходам барацьбы, гатовыя кожную хвілінку кінуцца на дапамогу. Уторскі трымаўся як найбліжэй, ён ужо забыўся на матросаў загад і трымаў у руцэ наган з намерам пусціць яго ў ход, як толькі з'явіцца патрэба і магчымасць. Барацьба ўсё цягнулася, цемра не дазваляла бачыць, на чыім баку перавага, і толькі па адрывістых ускрыках, па сапенню, па стогнах можна было дагадвацца, што бандыт пачынае паддавацца. Хлопцы на сваіх палонных забыліся, акружылі ў потемку барацьбітоў і рознымі воклікамі падбадрывалі матроса. Так яго, ой, добра, ну, цісні, цісні. Хоць і не ведалі добра, хто каго ў тую часіну ціснуў. Але матроса не трэба было падбадрываць. Ён увайшоў азарт, разышоўся ва ўсю. Яшчэ колькі хвілінак, і ён ужо пабедна соп, лежачы на абяссіленым ворагу. Дайце чым звязаць стерву. Яму в обмацкам падалі дзягу. «Во табе, паляжы, галубок, досыць табе ўжо арудаваць!» «Фу!» – узняўся ён з зямлі. «Ну, як, хлопцы, ляжаць усе да аднаго. Хто страляў?» «Я. Ты, Грышка? Я. Навошта?» Не мог саўладаць, здаравенны, ледзь мяне не прыбраў. Прыстрэліў? Так точна. Хоць і кепска. Ну што ж, але... Маладзец! Ну, во што, хлопцы, загаварыў ён. Справна папрацавалі банду, зарубы можна лічыць знішчаны. Яшчэ адзін, можна сказаць, крок да... Да ну, адным словам, няхай жыве савецкая ўлада і чырвоная армія. Ура! Ура! Рыканулі як адна 20 глотак. О, адказаў водгукам цёмны парк. А матрос разышоўся. Нібы і сапраўды мітынг замысліў наладзіць сярод ночы ў гэтым незвычайным месцы. Слова даецца нашаму паважанаму кіраўніку і таварышу Павлу Миколаевичу Гуторскому. Гуторскі ніяк не чакаў гэтага, ён засмяяўся. Яму дзіўным здалося гаварыць тут у цемры сярод гэтага маўклівага панурага парку над ляжачымі скручанымі бандытамі. А хлопцы запляскалі ў ладкі. Просім, просім. Толькі не больш аднае мінуткі, час дорог, дадаў матрос. Яшчэ менш, многа гаварыць не выпадае. Дзякую вам, таварышы, шчыра дзякую, як ад цябе, так і ад імя нашай вялікай рэвалюцыі. Ну, а цяпер памацаем у палацы. Грышка, ідзі грукай, адчыняй. А вы, хлопцы, бярэце сваіх палонных. Дзверы былі не заваленыя, у пакоях цёмна, агні ўсе затушаны, гуторскі з двума армейцамі, трымаючы ў руках нарыхтаванае аружжа, увайшлі ў дом, а рэшта засталіся на дварэ. Тож дзеля ўсякага выпадку прыгатавалі аружжа. У першым пакоі гуторскі знайшоў лямпу, запаліў яе і пасунуўся далей. Усюды было пуста, бязлюдна. У сталоўцы знаходзілася на стале непрыбраная пасуда, пляшкі, паследкі вячэры. Дзе ж паны? Няўжо паўцякалі з палоху, падумаў гуторскі. Урэшце яны знайшліся ў самым дальнім пакоі ў спальні, цьмяна смяціла лампадка. На ложку ляжала пані і вохала, а над ёй схілілася Ніна. Воддаль сядзеў пан, пры святле ўнесенай лямпы гуторскі разгледзеў яго твар. Ён выяўляў такі адчай, такую недалужнасць, такую пакорнасць, што гуторскі міжвольна скрывіўся ад агідзы, быццам пабітая скаціна. «Вы арыштаваны», — сказаў ён. Пані яшчэ мацней застагнала, Ніна ўзялася яе сунімаць, твар Ніны быў збялелы, але спакойны, а павіты смуткам ён выдаваў яшчэ прыгажэйшым. І міжвольна на парогу розуму ў сэрцы гуторскага шавельнуўся глыбокі, шчыры жаль да яе. Каб не даць волі гэтаму пачуццю, і ён барзджэй выйшаў з пакою, пакінуўшы ля пана аднаго армейца, выйшаў на ганак. «Можна? Заходзьце, усё спакойна». Першы ўпёрся сваім палонным матрос. «Анутка, паглядзім, які ён стаў, даўно ўжо не бачыліся». І раптам ён пасыпаўся плоймай самай злоснай лаянкі. «Што? Чаго?» – кінуліся да яго ўвайшоўшы армейцы. «Не ён памыліўся!» Той, з кім з такім запалам змахаўся матрос, быў зусім не заруба. І сярод рэшты бандытаў не было атамана. Тут толькі схапянуліся, што ўсяго 9 злавілі, а павінна быць 10. Гуторскі успомніў, як ён хацеў быў затрымаць матроса і пашкадаваў, чаму не зрабіў гэта на хвіліну раней. Заруба, відаць, чагось забавіўся ў палацы і потым, пабачыўшы, што справа кепская, даў драла.